Tuangalie swala kwamba Abu Lahabi al-Kafir al-Ladud al-Anid, ni kweli Abu Lahabi amenufaika? Na hilo limekuja katika Sahihu al-Bukhari, kwa sababu eti alimwacha huru Thuwaiba, kwa hiyo kila Jumatatu afanywa takhfifu ya adhabu. Jawabu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, hakuna katika Sahihu al-Bukhari, hakuna katika Sahihu al-Bukhari kwamba Abu Lahabi anapunguziwa adhabu, anafanywa takhfifu ya adhabu kila Jumatatu. Hiyo nukta ya kwanza iweke. Na wengi nyinyi mnayo Sahihu al-Bukhari, mtakwenda kuirejea, mtakwenda kuangalia, alafu mtakuja kunionyesha kwamba mbona ulisema hakuna na hii hapa ipo. Na ulisema hakuna, hakuna kwamba Abu Lahabi apunguziwa adhabu kila siku ya Jumatatu, katika Sahih Bukhari hilo halipo. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wala hakuna kwamba Abu Lahabi alimuacha huru Thuwaiba kwa sababu alimpa bishara ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo katika Sahihu al-Bukhari pia halipo. Narudia tena, fungeni maneno vizuri, alafu mkaangalie, nitawatajia namba ya hadithi. Pia hakuna ndani ya Sahihu al-Bukhari kwamba Abu Lahabi alimwacha huru Thuwaiba kwa sababu alimpa bishara Abu Lahabi kwa sababu Thuwaiba alimpa bishara, habari njema Abu Lahabi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakuna, ina maana atakuwa amemzulia al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Katika Sahihu al-Bukhari, Kitabu an-Nikah, katika mlango unaosema babun wa ummahatukum allati arda'anakum, hadith nambari 1015. Kaangalia hadith nambari 1015. Al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi akasema, hadathana al-Hakam ibn Nafi'in قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته. أسمى متسمولي أسيسي الحاكم بن نافع أمسمى متوليزي شعيب كتوك الزهري أمسمى الزهري أمني سمولي أمني بخباري من عروة بن الزبير kwamba Zainab binti wa Abu Salama amemwelezea, anna umma habibata bint Abi Sufiana radiyallahu anha akhbaratha, alimpa khabari annaha qalat, kwamba yeye ummu habiba bint Abi Sufiani alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah inkih ukhti bint Abi Sufiana, muoe dada yangu mdogo wangu mtoto wa Abu Sufyan. Faqala awatuhibbina dhalik, akamwambia je walipenda hilo, awatuhibbina dhalik, je walipenda hilo. Faqultu na'am, akasema ndiyo. Akaeleza hadithi mpaka akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataa, akasema lau kwamba yeye si mtoto wangu wa kumlea, lau annaha lam takun rabibati fi hijri, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwoa Ummu Salama. Sasa vipi atamwoa bintu Ummu Salama? Manake aliambiwa sisi tumesikia kwamba wewe unataka kumwoa binti wa Ummu Salama. Akasema lau kwamba asingekuwa yeye ni mtoto wangu wa kumlea mimi, ma halat li, asingekuwa halal kwangu, innaha labnatu akhi min ar-radha'a, kwa sababu yeye binti wa Abu Salama ni mtoto wa ndugu yangu katika kunyonya. Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibatu, amininyonyesha mimi na Abu Salama Thuwaibatu al-Aslamiyya. Fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikum, kwa msinidhihirishie mimi juu yangu watoto wenu wa kike wala dada zenu. Sasa maneno hadithi marufu imeishia hapo. hadithun marfu'un mawsulun, imeishia hapo. Kisha anasema Bukhari, qala Urwa, hadith mursal. Sasa hivi amesema Urwa, kwanza kuna muallaq, alafu kuna irsali. Anasema wa thuwaibatu, Urwa asema hivi, maulatun li abi lahab. Thuwaiba alikuwa ni huri wa Abu Lahab, kwa sababu alikuwa ni mtumwa wa Abu Lahab, kisha Abu Lahab akamwacha huru. Anasema kana Abu Lahab a'taqaha, alikuwa Abu Lahab amemwacha huru. Kasema hivyo tu, Abu Lahab alimwacha huru. Alafu fa ardha'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akawa amemnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Lahab alimwacha huru. Alafu Thuwaiba alimnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, wakati alipofariki Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi bi sharri hiba, waliuteshwa baadhi ya jamaa zake akiwa katika hali mbaya, hali ngumu. Qala lahu madha laqit, walimuota usingizini, akamuuliza Abu Lahab usingizini, kuna mtu aliota katika jamaa zake usingizini? Urwa asema hivyo, kuna mtu katika jamaa zake Abu Lahab aliota usingizini, akamuuliza Abu Lahab umekuta nini? Qala Abu Lahab, akasema Abu Lahab, lam alqa ba'dakum, sikukutana baada yenu nyinyi na kitu chochote cha kheri, yani ghaira anni sufitu min hadhihi bi'itaqati Thuwaibata, isipokuwa mimi nimenyweshelezwa kupitia hili, akaonyesha dole gumba lake, nimenyweshelezwa maji kupitia hiki kidole kwa sababu ya mimi kumwacha huru Thuwaiba. Kweni makini, kwanza ni maneno mursal ya Urwa, lakini katika aliyoyasema hakusema kwamba Thuwaiba alikwenda kumpa bishara Abu Lahab, na kwa sababu ya bishara hiyo ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab akamwacha huko. Hakusema hivyo. Wala pia Urwa, pamoja na hadithi yake mursali, hakusema kwamba mimi kila Jumatatu nanyweshelezwa au nafanywa takhfifu ya adhabu kwa sababu nilimwacha huru Thuwaiba. Hakuna masala kwamba kila Jumatatu mimi napanywa takhfifu ya adhabu, bali anasema mimi sijakutana lolote la kheri, ghaira anni suqitu min hadhihi bi'itaqati Thuwaiba. Kwa nini kuna namna hiyo? Hili ndio lafzi ambayo liko kwa Bukhari. Haya, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba haijathibiti kwa njia iliyo sahihi kwamba eti Abu Lahab alifurahika furaha ile ambayo inaweza kumpa mtu salama mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwamba alifurahika kwa sababu ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi haikusema hivyo, wala haikusema hadithi kwamba Thuwaiba ndiye aliyempa bishara kwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hadithi haikusema hivyo. Yaani kama maneno haya yapo labda ya kwenye Barzanji au ya kwenye vitabu vingine, lakini si sahihi Bukhari, sikusema katika sahihi Bukhari. Kwa hiyo sahihi Bukhari hakuna maneno haya, na hadithi ziko kwamba kuwachwa huru kwa Thuwaiba, Abu Lahab amemwacha huru Thuwaiba. Sababu ni nini? Sababu Thuwaiba alimletea habari za furaha, habari za bishara kwamba akazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye kwa sababu hiyo alipata furaha, furaha yake iliyompelekea amwache huru Thuwaiba. Na kwa sababu hiyo ya kwamba alimwacha huru Thuwaiba, kwa sababu ndiye aliyempa bishara ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alifurahika na hilo, likamnufaisha hilo, hilo la kufurahika na kumwacha huru Thuwaiba kwa sababu ya bishara yake, na yeye akanufaika, ikawa kila Jumatatu anafanywa takhfifu ya adhab. Maneno hayo hayamo katika sahihul Bukhari, hayamo. Sasa kwa nini kuwazulia watu uongo? Kwa nini kuwazulia watu uongo? Pengine hizo Sahih Bukhari za Kiwahabi, leteni zile zenu. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aliwaambia Mayahudi, qul fa'tu bit-Tawrah fatluha in kuntum sadiqin. Waambie leteni Tawrat. Ambo leteni Tawrat muisome kama nyinyi ni wakweli. Kwa pengine hivi vita vya Kiwahabi vimechapishwa Saudia, vyaondoshwa maneno, kuna maneno yafutwa, kuna maneno yaongezwa. Tunataka vile vilivyochapishwa India, Yemen, Sudani, Misri, Lebanoni, vile mnavyokubali nyinyi. Alafu tuone Sahih Bukhari yasemaje, yasema maneno haya. Jawabu ni kwamba neno hili halipo, au maneno haya halipo, na wala hawezi kulipata. Lakini sasa kuna tabia, kwa sababu watu wanapokuwa na hii tabia si nzuri, watakiwa nyinyi muifute katika safari zenu za kusoma. Msisikie, msibebe kila mnachokisikia tu maneno ya hewani. Kila kitu unataka kuzungumza kihakikishe kilivyo. Watakiwa wewe mwenyewe utafiti, uhakikishe vilivyo. Usichukue tu maneno ya kuambiwa, kwamba wasikia watu mitandaoni wasema, makhatibu kwenye mimbari wazungumza, kwenye maridio, kwenye magazeti, kwenye matelevisheni na wapi na wapi, watu wazungumza, wanaeneza, wanarithishana maneno fulani. Na wewe wapandaji wa mimbari, kwa sababu ulimsikia shekhe fulani kwenye redio ukasema, basi nawe wasema vile vile. La, haifai kwa talibu ilmi. Hii si maslaki ya ilmu. Rejea kwenye vitabu, angalia maneno yako vipi, matamko yake ya vipi, kwa sababu hawa wana tabia ya kurithishana uongo. Ndio madhara yake hasa. Utakuta shekhe amesimama kavaa joho zuri kweli kweli, na kilemba chake na shala lake mwaruma kuweka hapa, anazungumza ajiamini kabisa kwamba idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Sallu ala Taha. Allahu kasema shekhe, shekhe mkubwa na kilemba nini bwana, nyinyi mawahabi. Sahihu al-Bukhari. Nasema mletee Sahih Bukhari, ehe, mlango gani, hadithi gani, hadithi hayasemaje? Hawezi kukutaja. Tuonyeshe mahali ambapo kwamba Thuwaiba alimpa bishara Abu Lahabi, hadithi yasema kwamba alimpa bishara Abu Lahabi kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Lahabi akafurahika, akafurahi kweli kweli, furaha iliyompelekea sasa amwache huru Thuwaiba. Furaha hii sasa ikaleta natija na manfaa, kama anavyosema mwenye al-Mawsu'atu al-Yusufiyya, yeye anasema wa qad intafa'a bihi al-kafir bihi sallallahu alaihi wasallam فقد جاء أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومتوا بأن لك هذا الكلام من نهى ومتوا لكن يك نكو كتوا قام تو لنكو بس متوا فانغ فانغ من نهاك نهاك بيت بلا حقيقي قد كسوه البخاري maneno hayo yakoje na yasemaje. Sasa katika Sahih Bukhari hiko kitu hakipo. Ukiangalia maneno, tukitenda kuyachambua kielimu, ukirudi tena maneno, ukiyatazama maneno ya Urwa, Urwa si sahaba, Urwa ni tabi'i. Na sisi tutasoma katika ilmu za mustalahul hadithi, kama anavyosema al-Hafidh al-Iraqi, marfu'u tabi'i ala al-mashhuri mursalun أو قيده بالكبير. مرفوع التابعي على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. مرفوع يتابعي تابعي أكسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكل زنقمزية تكيل لوقت كازم زمتم صلى الله عليه وسلم لا يحق ويكو وهذا زليوة هي لمرسل بالي بعضي وانا وتواني هوا سمي مرسل تو wanasema tumwangalie tabi'i mwenyewe, je, ni katika ni tabi'un kabir. Kama akiwa tabi'iyun kabir, yani jullu mashaikhihi min as-sahaba, aktharu mashaikhihi min as-sahaba, wengi katika mashaikh zake ni masahaba, tutaita mursal. Lakini akiwa nusu kwa nusu, pengine amepokea kutoka kwa masahaba na baadhi ya mashaikh wake wengine ni tabi'in, au wengi katika mashaikh zake ni tabi'in, si tena mursal, itaitwa mu'dhal. Kwa sababu kuanguka wawili na zaidi ala tawali kuna kuwa na nguvu zaidi kuliko kuwa ni mmoja. Sasa maneno ya Urwa ni mursal, lakini maneno haya ukiyatazama dhahiri yake ni kwamba ule kuwacha huru kwa Abu Lahab, kumwacha huru Thuwaiba, kulipatikana kabla ya kumnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio dhahiri ya maneno, si ndio hivyo? Kwa sababu amekuja tu kuleta bishara kwa Abu Lahab kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa, kwamba mtoto ndugu yako Abdullahi, kwa sababu Abu Lahab na Abdullahi ni ndugu, baba mmoja, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahab ni ndugu, baba mmoja. Abdullahi ashafariki, sio? Sasa alipewa habari Abu Lahab kwamba ndugu yako mkewe kajifungua, Bibi Amina amejifungua. Habari ile ikamfurahisha kweli kweli. Baada ya kufurahi vile, akamwacha huru. Ina maana Thuwaiba aliachwa huru na Abu Lahab kabla hajamnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maneno yako namna hiyo. Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari alipokuwa akitaja habari hii akasema, walladhi fi siyari yukhalifuhu, na lile ambalo lipo katika vitabu vya sira linapingana na hilo. Wa huwa anna Aba Lahab, nalo hilo lilikuwepo katika vitabu vya siyari, ni kwamba Abu Lahab a'taqaha qabla al-hijra, alimwacha huru Thuwaiba kabla ya hijra, sio wakati alipozaliwa, kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika asema, wadhalika baada al-irdha'i bidahrin tawil, na hilo baada ni baada ya kunyonyesha kwa muda mrefu. Kwa maneno ya Urwa kwanza yenyewe pamoja ni mursal, na mursal ni dhaifu, sio? Yanapingana na uhalisia. Abu Lahab hakumwacha huru Thuwaiba wakati alipozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si habari za kweli. Al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari anasema, walladhi fi siyari yukhalifuhu wa huwa anna Aba Lahab a'taqaha qabla al-hijrati wa dhalika ba'da al-irdha'i bidahrin tawil falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Tayyib, tukiendelea lengo la kukamilisha maudhui hii, maudhui hii ni adhim na kwa muda mrefu. أهل الأهواء والبدع أرباب الموالد هو ونيتمية كما الحجة كواهو ونوهفذيشة وتتواهو ونمشقواهو ونيوه كهفاذي ماني نهاي وكسمامة وكزنغمزة وجذبة كبوة وكونيشة كما رجكفانيا نسهيه كما يكي وكفيري كما أبو لاهبي كما يمكودي نصية القرآن كما ميانغمية تنسيه ييت وامرأته na mkewe Ummu Jamil hamalatan hatab, hali ya kuni mwenye kubeba kuni, wote wameangamia. Vipi mtu kama huyu awe amenufaika kwa furaha ndogo tu aliyoonyesha siku ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafanywa takhfifu ya adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba alikuwa katika hali ngumu? Basi vipi kwa mtu ambaye ni Muislamu anayemfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mali yake na juhudi zake na nguvu zake, bali hata na heshima yake na murua wake, ili tu amfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufurahika siku ya mazazi yake, vipi huyu asimfaike na jambo hili? Amedhihirisha furaha na mahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanufaika kafiri bwana, asiuze Muislamu, mwana wayungi hulewa, asiuze mwanadamu kiwa kafiri kanufaika, aliyekuwa Muislamu inakuwaje? Ni mbabi aula, sio? Huu ni msemo wa Waswahili unasema, mwana wayunge hulewa, siuzi wa mwanadamu. Sasa ikiwa hili baya zaidi limepata, limekuwa zuri kwa hili, Je, huyu Muislamu? Sasa ukisoma vitabu vya ilmu na ukihakiki zile ibara, kwa sababu usome ibara kwa kituo, kila ibara iweke mali yake itafakari, soma kutafakari, kila ibara isome utafakari, kila ibara hivyo kila kipengele mpaka maneno yote yamekamilika, itafakari yatafakari yale maneno kwa kila upande wa elimu ambao Allah tabaraka wa taala amekupa na maarifa. Tafakari jambo hili, pia taka msaada kwa kusoma vitabu vingine, wasome watu unaoyasoma pia yatafakari huyo anayozungumza ni hujja au si hujja, kwa sababu hutaleta jipya wewe. Mambo mengi yamejaa kwenye vitabu vya ilmu na yamejaa kwenye majalisi za ilmu. Kwa hiyo kama hivi tunasema, hii ni kama miftahi kwako kufungua, bali mafatihi wewe ukirudi kwenye vitabu sasa unapata mwongozo wa kusoma, unaangalia vitabu tofauti tofauti. Kwa hiyo mwongozo huu utakiwa uende nao. Tumeona haya, tuliyaona baada ya kuhakiki zile ibara tu, tukaona kwamba hakuna maneno yanayosemwa na hawa jamaa arbabul mawali kwamba eti Abu Lahbi alimwacha huru Thuwaiba kwa sababu Thuwaiba alimpa bishara ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa alifurahika kwa hilo akamwacha huru. Hilo halipo, na wala hakuna maneno katika hadithi kwamba yenye kuthibitisha kwamba eti Abu Lahbi kila Jumatatu anafanywa takhfif. Maneno hayo pia hayapo. Lakini pia Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala atuthibitishia kwamba hata huyo Thuwaiba hakuachwa huru siku ile, aliachwa huru baadaye huko, bali al-Imamu ibn Sa'di, sasa tukiendelea katika At-Tabaqat al-Kubra, anaelezea na wengi tu katika wanawachuoni wanaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado akimuunga yasiluha wa huwa bimakka, alikuwa bado akimfanyia akimuunga na hali ya kuwa bado yuko Makka, na Khadija alikuwa akimfanyia takrima akimkirimu Thuwaiba, wa hiya yaumaidhin mamluka, na hali ya kuwa Thuwaiba katika siku hizo bado ni mamluka, hajaachwa huru. Bibi Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimfanyia ikramu Thuwaiba, kwa sababu ndiye aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikramu ilikuwa akiifanya wakati huo bado ni mamluka. Na bali anasema Ibn Saadi, Khadija radhiallahu anha Ummul Mu'minin alimuomba Abu Lahbi amuuzie mtumwa wake Thuwaiba, niuzie mimi huyu. Talabat ila Abi Lahbi an tabta'aha minhu litu'tiqaha, alimtaka Abu Lahbi ili amnunue kwake ili amwache huru. Fa aba Abu Lahbi, Abu Lahab akakataa, bado ni mtumwa, hawezi kuuza mtu mungwana, mtu mungwana hanunuliwi. Kwa hiyo Bibi Khadija alimuomba Abu Lahab, hapo kashakuwa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona miaka mingapi? Amemwoa Bibi Khadija akiwa na miaka 25, miaka 25. Bibi Khadija amuomba Abu Lahbi, niuzie mimi huyu Thuwaiba, mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, niuzie mimi. Yeye ataka kumnunua amwache huru. Fa aba Abu Lahbi, Abu Lahbi akakataa. Sasa aliachwa huru lini? Na alifariki Thuwaiba mwaka wa 7 Hijiria baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi kutoka Khaybar. Jambo jingine la mwisho ambalo tunaweza kulimalizia kuhusiana na kisa hiki cha hawa watu wanaokitumia kisa hiki kwa uongo kama huu, fama dhannu bil abd alladhi kana umruhu bi ahmad masrura wa mata muwahida, wanatumia kisa hiki. Jambo la nne, tuchukulie kwamba habari ya Urwa ambayo hii ni mursal na mursal ni dhaifu, tujalie kwamba basi si mursali, maana hawa wana tabia moja ukiwapeleka katika ilmu ya hadithi, kwa sababu kihakika hasa hii, huo ndio uhakika ulivyo, wengi wao katika mambo ya ilmu ya hadithi na utafiti wa khabari, wengi wao tulabu ilmi, mashaikh na katika ulama kwa wao, yani wana dhaafu kubwa sana. Na anaweza kuzungumza jambo katika ilmu ya hadithi, pingine ni jambo wanaochuoni wa hadithi wameafikiana, au ni jambo ambalo tulabu ilmi wanalifahamu, akazungumza ukastaajabu, huyu azungumza nini huyu, mbona anakwenda kinyume kabisa na kawaidi za ilmu ya hadithi. Lakini wao hujiona wajua, kwa sababu wakimtegemea Al-Ghumari, wakimtegemea Saggaf na wengineo katika waandishi wao, ambao Saggaf si mtu wa kuhakiki ilmu, ni mtu anafanya sarika nyingi katika ilmu, na kitabu chake Tanaqudhat al-Albani ni ushahidi utosha juu ya kwamba ni mtu khain katika ilmu ya hadithi. Na alhamdulillah, baadhi ya watu wamemshughulikia, amejibiwa vizuri katika baadhi ya vitabu vyake na kudhihirishwa ile khiana yake. Sasa wengi wao ukiona azungumza jambo la hadithi, basi ujue kaiba kanukuu kutoka huko, lakini yeye mwenyewe kama yeye hana umahiri wa kutafiti habari wala ile misingi ya utafiti, utakuta mtu hana. Kwa hiyo ndio maana akimbilia basi pia watasema hii dhaifu, basi hii pia watasema dhaifu, yani mtu anajihami kabisa, basi wao kila kitu dhaifu, kwa sababu nyinyi kila kitu kwenu sahihi, sio? Wa ahlu hadha ash-shani qassamu as-sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Al-Imam al-Hafiz al-Iraqi yasema lana hadha, wa ahlu hadha ash-shani qassamu as-sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Fal-awwal al-muttasil al-isnadi bi naql 'adlin dhabit al-fu'ad. Kwa wamegawa ahlu as-sunan, ahlu shani wenye jambo hili, watu wa hadithi, na hili min qurun, jambo lipo. Sasa jambo hili halijathibiti kwa sababu hii ni katika marasili mursal, alafu ni amrun aqadiyun, ni jambo la kiitikadi. Kama ikiwa yafaa kutumia hadithu dhaifu, wala wachuoni wameshurutisha moja katika sharti kubwa, basi isiwe dhaafu yake ni shadid. Haya, hii dhaafu yake ni yasir, tujalie, kwa sababu ni mursal. Na ahlul ilmi katika mustalahu alhadith wanajalia kwa mursal ni dhaafu ni yasir ambayo yanjabir, ha, lakini pia basi hiyo dhaafu iwe katika fadhailul a'mal, isiwe katika ahkam, isiwe katika mambo ya itiqad. Sasa masala ya kwamba fulani kanufaika huko akhira au hakunufaika, hili ni jambo la ghaibu, haliwezi kuthibitishwa kwa hadithu dhaifu. Hata kama ikiwa dhaifu yake ni yasir, kwa hiyo hili lifahamike. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala, lakini yeye amejibu kwa njia nyingine nzuri kabisa katika Fathul Bari, alipokuwa akisherehesha hadithi hiyo hadithi nambari 1115. Wewe rejea kwenye Fathul Bari yako hadithi nambari 1115, itazame hadithi hiyo. Katika maneno aliyoyasema, anasema wa ala taqdiri an yakuna mausula, na tuendapo juu ya kuwa ya kukadiria kuwa hadithi hiyo ni mausul, si mursal, tujalie haya ni mausul. Falladhi fil khabar, kile ambacho kimo katika khabari hii, ru'ya manam, ni ndoto tu ya usingizini, fala hujjata fihi, hakuna hoja ndani yake. Wala'alla alladhi ra'aha, na huenda akawa yule aliyeota ndoto hiyo, lam yakun idhaka aslama ba'du, hakuwa amesilimu bado huyo aliyeota hiyo ndoto wakati huo, huenda alikuwa hajaslimu. Fala yuhtaju bihi, basi hawezi kufanywa hujja. Fala yuhtaju bihi, basi haiwezi kufanywa hujja. Angalia maneno ya kielimu. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anakwenda kwa lugha ya iftirad, kwamba haya basi nyinyi mmeshadidia kwamba sio mursal, lakini amesema qala Urwa. Urwa anaelezea habari kwa sababu baba yake mwenyewe Urwa bin Zubair, sio Urwa bin Zubair, amemwoa mtoto wa Abu Bakr ambaye ni Asma bint Abi Bakr. Katika watoto waliozaliwa watoto wa Urwa wa kwanza ni nani? Kutoka kwa Asma, awwal maulud fil Islam ba'da al-hijra, man hu? Abdullah ibn Zubair. Alizaliwa mwaka gani? Wakati watu wenda amezaliwa lini? Amezaliwa watu wameingia katika mji wa Madina. Kaka yake kazaliwa muda huo, atazipotoka kazaliwa lini? Alizaliwa baadaye kabisa. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Sasa asema azungumzie jambo lilikuwa sio katika wakati wa hijra, azungumzia jambo lilikuwa huko kabla ya hijra. Tena sio kabla ya hijra, kabla mtume sallallahu alayhi wasallam ajaze, sio kama kabla al-bi'tha, kabla wiladati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Azungumzia Urwa, bila shaka kuna mtu aliyemwambia, na tabi'in huwa wanapokea habari, wanapokezana wenyewe kwa wenyewe, na tabi'in si kama masahaba. Kwa hiyo ndio maana tabi'i akisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa mursalun, hiyo ni mursal. Sasa al-Hafiz ibn Hajar anasema tujalie kwamba hadithi hii sio mursal, ni mausul. Sasa tumtazame huyu, tuitazame hii habari yenyewe. Anasema falladhi fi khabar, lile ambalo liko ndani ya khabar, ru'ya manam, ni ndoto ya usingizini. Na katika vitu ambavyo si hujja ni ndoto. Uwezi kusema mimi nililala nikamwota mtume sallallahu alayhi wasallam akaniambia soma maulidi makubwa, alafu kuja kwa watu waambia mimi bwana niliota usingizini kwamba nisome maulidi makubwa nimemwota mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo si hujja, sio hoja kabisa. Au mimi nimemwota baba yangu kila mara akija ananiambia umenisusa mwanangu uje nifanyie khitma, mara wakiwa hivyo uje nifanyie khitma. Umeona baba yako anakuja asikitika kabisa, unaona basi itabidi nifanyie khitma kubwa kwa sababu nimemwota baba yangu. Dini haijengwi kwa ru'ya manam, hizi ni ru'a ndoto, adghafu ahlam, ndoto mchanganyiko hizi, haziwezi kuwa hujja. Sasa Al-Hafidh bin Hajar pia anathibitishia hilo, falladhi fil khabari ru'ya manam fala hujjata fihi, kile ambacho kimo katika khabari ni ndoto ya usingizini, hakina hujja ndani yake. Alafu huyo aliota nani? Kwa sababu moja katika jamaa zake Abu Lahab kaota, nani? Anasema wala'alla alladhi ra'aha lam yakun idhaka aslama ba'du, na huenda huyo ambaye ameiota hiyo ndoto hakuwa ameslimu kwa wakati huo bado. Au wewe mjua ni nani? Tutambie labda huyo alikuwa ni bwana fulani, ibn Kinana ibn Khuzaima. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.